دونوں عالم ہے نور لا نور کیوں دونوں عالم ہے نور لا نور کیوں جیسی رونق بازاں آج کی راتیں ہیں کیسی رونق بازاں آج کی راتیں ہیں مسرت ہے کس کی ملاقات ہے یہ مسرت ہے کس کی ملاقات عید کا دن ہے آج کی رات ہے عید کا دن ہے آج کی رات ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی باغ عالم میں باد بہاری چلی سواری سوئے سارے باری چلی سواری سوئے سارے باری چلی اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے اپنے رحمت اٹھا آج کی رات ہے عید کا دن ہے آج کی رات ہے عید کا دن رات دور پر رپتے لمدانی کہا لڑترانی کہا مرانی کہا دور پر رپتے لمدانی کہا لڑترانی کہا مرانی کہا جس کا سایہ سانی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا سانی کہا ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے عید کا دن ہے آج کی رات ہے عید کا دن ہے گانے معراج تصور تو کرو اس وہ گھری بھی کیا گھری ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے معراج کی تیاری کر رہے ہوں گے آئے ہے کیا گھری ہوگی وہ 27ویں کی شب بھی کیا شب تھی جب نبوت کے 11ویں سال جبریل امین آ کر میرے آقا کو معراج کا مژدہ سناتے ہیں اور میرے آقا معراج کو جاتے ہیں آج اسی رات کی یاد منانے کے لیے عاشقان معراج جمع ہوئے ہیں اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے چاندے تارے جلوں میں چمکتے چلے چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے کاش زیر پا آج کی رات ہے کہکش زیر پا آج کی رات ہے عید کا دن ہے آج کی رات میرا ہاتھ میں تھے جبریل نے یہ سنائی خبر چلیے شہنشاہ بالا گوہر چلیے شہر شاہ والا گوہر حق تو شوق تیرے کا آج کی رات ہے حق تو شوق تیرے کا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے عید کا دن ہے یا آج کی رات جذبے اس طلب ہر قدم ساتھ ہے صاحب فرشتوں کی بارات جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے نورانی شہر کی کیا بات دیکھو سب نورانی شہر کی کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے اس نے طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے جذبے اس نے طلب ہر قدم کیا بات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دے اور اس نے نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر گھر مانگ لو مانگنے کا مزا آج کی رات ہے مانگنے کا مزا آج کی رات مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے باب رحمت کھلا آج کی رات نور نے دل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں شاہ دولہ بنا آج کی